जवाब नहीं दस की मैं दसा दुनिया नू कोई मेरे कोल जवाब नहीं दस की मैं दसा दुनिया नू फिर बुल्ले ने ऐ फटके हा बुल्ला ऐ सुन के हंस पिया फिर बुल्ले ने ऐ फटके हा मैं बेखौफ मैं बेकैद ना रोगी ना बैद ना मैं मोमिन ना मैं काफिर ना सैयद ना सैद चौथी तबकी सैर असाडा किते न हुंदा कैद खरा बात है जात असाडी ना शोभा ना ऐब बुल्ले शहादी दात की पुछनी ना पैदा जाने इच्छा मुकदी नहीं ओ बुल्ले शाह ओ यार मेरे ऐ दुनिया पूछे कौन है तू बुल्ला फिर मैनू तकदा है नाले हसदा हसदा दसदा है बुल्ला फिर मैनू तकदा है नाले हसदा हसदा दसदा है की पुछदा एक बुल्ला का सुलहा कुल का मार्ग लिया भुखे नाही ना हम रजे नंगे नाही ना हम गजे रोंदे नाही ना हम हसदे उजड़े ना नाही ना हम बसदे रोंदे ना नाही ना हम हसदे उजड़े ना नाही ना हम बसदे ओ बुल्ले शादी रात की पुछनी कोई मेरे कोल जवाब नहीं दस की मैं दसा दुनिया नू